अपने जो स्वाद है भाई धारणा बनी हुई है कि संसार तो एक तरह से नित्य है, ये तो स्वाभाविक है, अपने परमात्मा की प्राप्ति है वो करनी है, नया काम है और ये तो पुरानी चीज है वैसे ही है। ये बात नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति वाले तो एक स्थान है, स्थाई चीज है, स्वाभाविक है, और ये तो स्वभाव है ही नहीं, कोई चीज स्थिर नहीं है, ना ये जन्म स्थिर होता है, ना जन्म मरण स्थिर होता है, ना संसार स्थिर होता है, ना शरीर स्थिर होता है, कोई स्थिर नहीं होती। अस्थिर तो ये चीज है अभी जो अवस्था है, शत्रुलोक पतलोक पतलोक पाताल लोग कई लोग है, कई लोग जन्मना और मरना, मरना जन्मना, मरना जन्मना होता है और मना जन्म होता है, एक आदमी एक रूप, न बालक प्राण रहता है, जानदारी रहे, वृद्ध अवस्था रहती है, न रोगी अवस्था रहती है, न निरोग अवस्था रहती है, न धनी अवस्था रहती है, न निर्धन अवस्था रहती है। तो बदलता तो ये संसार है, परमात्मा तो है जो तो ही रहता है, स्थायी तो वही स्थिति होती है जो नित्य निरंतर होती है, वो स्थायी चीज है। ये स्थायी कहाँ है? यदगत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको निवृत्त नहीं होता तो धाम पर वो स्थायी है, न तो भाष्य सूर्य न श्राको न पाप का, यदगत्वा न निवर्तन्ते, जिससे लौट कर नहीं आते वो स्थायी बना है। हमारा अभी स्थायी बना हुआ कहाँ है? ये तो जन्मना मरना पड़ा है, अस्थायी है ही नहीं, न मृत्यु लोग है, न मृत्यु मध्य तीन लोग बना जाए तो न मृत्यु लोग न पता न पता आकाश है, न स्वर्ग है न नरक है, न मृत्यु लोग है, और मृत्यु लोग में एक एक आदमी जो कितनी एक क्षण भी स्थिर स्थिति किसी की नहीं है। तो संसार और कृत्रिम तो ये बोलो हुआ, वो पर तो स्थायी है, वजगतवा न निवर्तन थे, हम प्राप्य न निवर्तन थे, जिसकी प्राप्ति होने पर निवृत्त होता ही नहीं, यात्रा न पौन मोह में उसके पारने पर फिर मोह नहीं होता, इनमें तो मोह ही रहता है, मोह ही परिवर्तित होता है। तो अस्थाई तो ये अपार स्वरूप बना, ये अस्थाई हुआ, परिवर्तनशील तो ये हुआ बना, ये परिवर्तनशील नहीं रह करके ऐसी स्थिति में पहुंचना है, स्थायी स्थिति तो वो थे, ये स्थायी है। हम स्वाभाविक जन्म मरण में पड़े हुए हैं, जन्म मरण से रहित होना, स्थायी स्थिति होना, वो मुक्ति होना नई बात है। अरे मुक्ति होना वही सच्ची बात वही है, ये सच्ची बात कहाँ है? कोई सी सच्ची नहीं है, ना मृत्यु लोग सच्ची है, ना पाताल लोग सच्चे है, ना को आकाश लोग है, स्वर्ग है कोई सच्ची, स्वर्ग मृत्यु पाताल कोई स्थिर नहीं है, कोई शरीर स्थिर नहीं है, कोई मकान स्थिर नहीं है, कोई गति स्थिर नहीं है, ये तो सब बदलने वाली चीज है, नहीं बदलने वाली चीज एक परमात्मा ही है, न बदलने वाली है वो, तो न बदलना नहीं पहुंचना वो, न बदलना वो स्थायी रूप तो हरदम तो वो ही रहेगी, जो हरदम बदलते वो स्थायी रूप से कैसे रहेगी? स्थायी रूप से तो कोई रह सकती जो वास्तव है, तो नहीं है वो तो बदलेगी, वो बदलती रहती सिवाय बदलेगी क्या, बदले बिना रहती नहीं, केवल बदलना ही है, स्वरूप ही नहीं है, रहना का स्वरूप है ही नहीं, अपने में जो स्थायी मान रखा है कैसे वो स्थाई होता है, स्थाई ये नहीं, स्थाई तो वो लोग है जो बदलता नहीं, जो रहता है सुनता है स्वाभाविक, वो लोग स्थाई स्थाई है। इसे स्थाई में दुख पाएंगे नहीं, बदलते ही था दम बदलते रहते, पता ना कोई अंत नहीं आता, जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मेरो जन्मो, और जन्म मर गए फिर छोटा और फिर बड़ा हो, फिर जवान हो, फिर बूढ़ा हुए, फिर मरे, रोगी हुए निरोग हुए, धनी हुए निर्धन हुए, कोई पदाधिकारी भी हुए अधिकारी नहीं हुए, बदलने में सीजन तो ये है, ये वास्तव में नहीं है, बादल में बदलने वाली चीज तो न बदलने वाली है, वो स्थिति हमारी है। हम स्थिति रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं क्या, रहना चाहते हैं अनेक भी बने रहे हैं, हमारे कुटुंब बना रहे हैं, हमारा धन बना रहे हैं, हमारा जीवन बना रहे हैं, हमारी शक्ति बनी रहे, हमारा बल बना रहे, हमारा दबदबा बोल रहे हैं, तो बदलने वाली चीज तो ये है, न बदलने वाली चीज परमात्मा है, स्थाई रूप से हमारा स्वरूप परमात्मा है वो है, ये स्थाई रूप सही है, क्या स्थाई में दुख पा रहे हैं, स्थाई में जैसे सो हो जाएगा तो आर्द हो जाएगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है, पर धारणा ही बड़ी है कि ये हमारा तो ये तो जन्म मरना तो हमारा तो स्थाई है, अस्थाई वो है जो स्थिर हो जाए, वो अस्थाई है, ऊंधी ऊंधी नहीं तो ऊंधी, जन्म मर रहे हैं हरदम जो जन्म जी रहे हैं, जी रहे हैं इतना जी गए, ये जी गए मर गए, इसमें मृत्यु लोग है, मरने लोग हैं तो स्थाई जो वो लोग जो नहीं मरे, स्थाई चीज तो वह है, तो बदलने वाली चीज है, सब नित्य निरंतर बदलती है, हरदम ही बदलती है, तो ये बनावटी तो ये हुआ जी, जो बदलता ही है, बनता बनता बनता बनता बनता बनता हरदम बनता बिगड़ता ही रहता है, हरदम ही स्थाई रूप कभी रहता ही नहीं, तो हरदम स्थाई हमारे स्थाई है, जो बदलता ही है, ऐसे भी दुख है, एक रूप रहता ही नहीं, एक कोई क्षण में क्षण में रहता हो, क्षण परिणाम भाव तीति शक्ति तीति शक्ति के सिवा सब क्षण परिणाम बदले होते हैं, तो परिवर्तनशील हमारा रहना काम नहीं है, क्योंकि मन से हम परिवर्तन चाहते हैं, स्थिर रहना चाहते हैं, मन से सिद्धांत से स्थिर रहना चाहते हैं, और सुख चाहते हैं दुख सुख संताप बदला पर आलाप पर उधर बदलते रहते, बदलता हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव स्थाई है, तो स्थाई चीज ये है नहीं, मान रहेगा कि स्थाई चीज है, ये कैसे मिटेगी, ये तो मिटता ही है, मिटे नहीं था टिके नहीं है, इसमें कहना चाहिए ये टिके कैसे, ये स्थिर हरदम बदलता हरदम प्रति क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसके मैं न बदलता हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है, बदलने बदलने वाला ही है सबके अनुसार, न बदलने वाला परमात्मा तत्व वो न बदलने वाला है, वहां जाने के बाद फिर बदलता ही नहीं, और नहीं बदलने अपना स्वरूप रहा, परमात्मा का अंश रहा, अंश तो परमात्मा के हैं, परमात्मा के जाएंगे जिस घर के अंश हो जिस घर स्थाई वही होता है ना, तो इस जगह स्थाई कैसे होगा, मवी अंश हो जीव लोग जीव भूत स्नातना मनुष्य स्थान प्रतिष्ठान कर सकती, ये तो सब अस्थायी रूप है, ये मुसाफरी है सभी स्थायी रूप ऐसे है, तो स्थायी रूप तो वो है असली जो स्थायी है वास्तव में, सरता कभी बदलता ही नहीं, इस वास्ते मुक्ति में जाना क्या हुआ कि स्थिर होना हुआ, और यहां से बदलता बदल नहीं हुआ, यहां तो कोई स्थित रहते स्थित, आपका मकान तो कोई है ही नहीं, आपका घर कोई है ही नहीं, आप कहना नहीं कोई जगह है ही नहीं, दुखी दुख पा रहे हैं, मुसाफरी में मुसाफरी चल रहे हैं। तो स्थाई चीज ये नहीं है, स्थाई तो वही है मुक्ति है। ये नहीं समझा जैसे हमारा की मुक्ति होती है तो मां पढ़ते है फिर पास आ जाता है योगा जीव घट जाएगा ना, घट जाएगा सीमित है। एक शरीर में कितना खंड है, एक खोरे में कितने कीड़े हैं, लाखों करोड़ों अरबों कीड़े नहीं जाए इतने कीड़े। जीव कितना है, जीव सृष्टि मात्र सृष्टि जीव है। एक एक शरीर में कितने कितने जीव है, जीव का अभिमान तो एक जीव है, दूसरे जीव कितने हैं। ऐसे ईश्वर है, ईश्वर संपूर्ण ईश्वर कितने हैं, या ब्रह्मांड के एक एक नायक है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, वे कितने हैं। सबके ऊपर ईश्वर एक है और जीव उसका अंश है। तो वो स्थान अपना है, जो अपने पिता का घर होता है वो अपना घर होता है। तो अपना स्थान जीना ये मरना, जीना मरना ये अपना स्थान नहीं है, ये तो बदलने वाला है। कभी स्थिर रह नहीं सकते, कहीं भी स्थिर रह नहीं सकते। रह कैसे, ये हमारा घर है नहीं। तब धाम परम माया धाम है, तो मेरा धाम है वही तो पुत्र का धाम होगा, जो पिता का धाम होगा पुत्र का धाम होगा। मम्मी मान सो जीवन हो गए जीव भूत सनातन अनाधिकार से है, जीव भूत जीव बना हुआ है। जहां जीव श्री गए तो जीव भूता महा ये दंधारी जगत जीव भूत प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति जड और परा प्रकृति वेत जीव रूप बनी हुई जीव बने हुए जीव है। तो ये बनावटी चीज है, ये असली नहीं है। असली चीज पहुंचना है ये मुक्ति है। तो अपना असली धाम तो परमात्मा तत्व है, ये असली धाम नहीं है। इस बार संत लोग कहते हैं इसे क्यों दुख पा रहे भाई, वो अपना धाम तो वो है, अपना है ही नहीं। वो ही सुगम है, वो ही ठीक है, ये ठीक नहीं है, बेची गई, ये कठिन है। संसार के पदार्थ प्राप्त करना कठिन है, परमात्मा प्राप्ति सुगम है। पर मान्यता उल्टी कर देती है, घनता उल्टी, संसार सुगम है। ये तो स्वाभाविक आती है जाती है स्वाभाविक, और ब्राह्मण बना देते हैं, धन बना दिया, मकान बना लिया, तो बनाई बनावटी बनावटी काम है, यहाँ असली नाम ही है। बनावटी बनावटी वो चीज बनावटी चीज बनावटी होती है, स्थाई चीज थोड़ी होती है। स्थाई तो परमात्मा की प्राप्ति वही है, असली हमारा स्थान वही है, वही पहुंचने में स्थाई होंगे। और स्थाई हो ही नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते, कहीं टिक ही नहीं सकते। कोई ताकत नहीं किसी की, टिक जाए कितना टिकेगा, कब तक काम सजाएगा। मकान बन कर काम तब से आएगा, ये तो मरना पड़ेगा। कितने कितने उद्योग करो मरना प्रसिद्ध मरीजों को सलाते गुरु गोबर हो जाएगा, संबंध से सब बंदर सब हो जाएंगे। स्थाई से तो वो परमात्मा की प्राप्ति है, ये वास्तव में स्थाई नहीं है, ये मुसाफरी है। ये हदम बदलता है, हदम प्रति क्षण बदलता है, सिवाय बदलने का और स्वरूप है नहीं उस संसार का। क्या स्वरूप है बताओ, दिन बदलता है, रात बदलती है, समय बदलता है, महीने बदलता है, वर्ष बदलता है, शताब्दी बदलती है, फिर बदलती है, बदलता बदलना इकट्ठा हुआ क्यों है। स्थाई रूप अपना है नहीं, स्थाई रूप तो परमात्मा है। अंश हो उसी का अंश ही है, जीवात्मा है। तो परमात्मा का अंश हो करके जीवात्मा जन्मता मरता रहता है, इनसे पिंड सुधा करके परमात्मा को प्राप्त करना है। हम स्थाई रूप होगी, इसमें मान लिया कि स्थाई रूप है, तो माना हुआ गलती है, ये गलती है, सही बात नहीं है। सही तो परमात्मा है, ये बात है। इस वास्ते हमारा अस्थाई रूप है, ये मान बैठे ये स्थाई रूप है, मुक्ति में जाओ ये किसी किसी को जो कभी होता है कभी नहीं। बाबा समाधि जीत तो यही है जिन्होंने बनना, ये हमारे है ही नहीं, ये सब करते में कब बना उठी है, जब चाहो सब छोड़ दो, केवल अपनी चाहना पर ही है। कारण गुण संकोच से सदस्य उस चीज के होने में हर गुण में गुणा का संग है, गुण बदलते रहते हैं, प्रकृति प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति हरदम बदलती रहती है, प्रकृति असमत होने से हम भी बदलते रहते हैं, हमारे शरीर भी बदलते रहते हैं, और परमात्मा है जो कुछ हो रहते हैं ये कभी बिटते ही नहीं। मनुष्य भी अनेक जुड़ी प्राप्त करता है परंतु बदलता कहाँ है जैसा जैसा रहता है। इस देह में क्या मैं देह हूं, इस देह में भी सब ध्यान दो, ख्याल करो, जब 84 लाख जोड़ी में किसी जोड़ी में नहीं अटके, आप अटके रह सकते नहीं, तो मनुष्य आपका कैसे हुआ और इसमें आप अटके कैसे। ये देह भी हमारा नहीं है, जैसे 84 लाख जोड़ी में एक भी देह कोई से मिला नहीं है, तो मनुष्य जन्म मेरा कैसे हुआ, ऐसे कोई देह मेरा नहीं, ये देह मेरा कैसा हुआ, ये देह भी मेरा नहीं है, ये भी छूटेगा, छूटने वाला है, सभी वियोग होने वाली चीज है, साथ रहने वाली चीज है ही नहीं कोई। मैं देह हूं, देह मेरा है, मेरे लिए ये है ही नहीं, आपके लिए तो नित्य चीज होगी, अनित्य चीज आपके लिए कैसे होगी। आप नित्य रहने वाले हैं तो नित्य बदलने वाली आपकी चीज होगी, नित्य रहने वाली आपकी चीज है, एकदम बदलने वाली चीज है, बदलने वाली, बदलने वाली, सब बदलने वाली है। आप रहने वाले हो, आप वो ही हो, अवस्था आपकी बदली, आप सभी बदले, अवस्था बदली, अपनी स्थिति आपकी बदली, अवस्था आपकी बदली, देश आपका बदला, काल बदला, सब बदलता है। आप रहते हो तो आप रहने वाले हो, तो रहने वाले को नहीं परमात्मा है, सब संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, सब बदलता है, आप नहीं बदलते, तो आप और परमात्मा एक हुए, और बदलने वाला संसार उसे एक हुआ, तो शरीरों को बदलना बदलना ये बंधन हुआ, ये वो मुक्ति हुई। तो हमारा स्थायी भाव ये नहीं है, अब इनको स्थायी भाव पकड़ दिया, इसको मिटाने में कठिनता हो रही है, है मिट्टी रहे तो मिटते ही है, तो नया नहीं पकड़े तो पुराना तो छूट जाएगा बिल्कुल, नया पकड़ते रहते हैं उससे रहता है, वो नया तो पकड़ता है पुराना हो जाता है छूट जाता है, फिर नया पकड़ते रहता है पुराना हो जाता है छूट जाता है, फिर नया पकड़ते, तो हरदम दूर दम तक बैठे हैं, वास्तव तो उसका हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप तो स्थायी रूप से है, वही है। इसको स्थायी मान लिया ना, इस वजह से मिटना कठिन हो गया, कठिन है ही नहीं है, तो बिना मिटाए ही मिटेगा। आप नया न पकड़ो तो मुक्ति सोते ही नहीं, दया न पकड़े तो कठिन मंदिर क्या रहेगा बताओ, सही रहेगा, धन रहेगा, घर रहेगा, भाई रहेंगे, कुटुंबी रहेंगे, क्या रहेगा, खुशी रहने वाली नहीं, सबसे सुधर तो नए नए पकड़ देते हो तो मेहनत करके और तरह तरह दुख पा रहे, दुख पाना बड़ा उद्योग है, उद्योग करने दुख मिलता है, दुख थोड़ी मेरे मुफ्त में नहीं मिलता, बहुत मुफ्ती मिलती है, बिना परिश्रम बताओ कोई दुख मिलता हो, बिना उद्योग के मुक्ति मिलते हो मुफ्त में बताओ, तो जान जान करके देते हैं दुख, ये फिर दुख पाते कि ठीक नहीं है, तो मत जाना बंद कर दो, ठीक होती शुद्धि होती, सत्य मुक्ति हो जाए, छूट जाए सब खेल छूट जाए। आए तो तजेंगे पामर तो न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। आते ही तो तजेंगे पर सब छोड़ जाएंगे। ये नया पकड़ते हैं तो बात रहता है, कहते हैं आप तो भी निर्मल होता है, क्या करें अरे क्या क्या करे, मुंह तो बिंदु पाए, मुंह तो बिंदु पाए। देखो तमाशा, कोई चीज एक क्षण भी स्थायी आती है क्या? फिर स्थायी से रहोगे और परमात्मा तत्व तो कभी बदलता ही नहीं। शरीर बदलते रहते हैं, वो शरीर मेरा नहीं रहता, ये शरीर मेरा कैसे रहेगा? पग तो पग में भी छूट गया, पग भरी भी छूट जाएगा। तो शरीर को मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, मेरे बाद मेरे लिए है, बिल्कुल गलती की बात है। ये तो देखना चाहे कि हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर धारण किया ये छूटेगा, ये छूट जाएगा, पक्की बात है। यहाँ है किसी की ताकत शरीर को रख ले, कैसे रहेगा? रख सकते ही नहीं, रहने वाली चीज ही नहीं है, कैसे रह जाएगी? मुक्ति बदलेगी कैसे? वो बदलेगी नहीं, वो परमधाम रहेगा। तो अब रहने वाले को कोई निराकार मानते, कोई साकार मानते, उनमें मान्यता है तो आप उनको मान्यता ठीक लगी वो करो, परंतु ये तो शास्त्र है। भौतिकवादी वह तो यह अस्थायी है, अध्यात्मवादी है तो अस्थायी है, अध्यात्मवादी और आस्तिकवादी है तो अध्यायी है, ये तो यही है। अध्यात्मवादी अध्यात्म है, भौतिकवादी में भौतिक चीज तो नित्य नहीं है, अभौतिक ठीक है, संसार का संबंध अनित्य है और हमारा परमात्मा का साथ नित्य है, अध्यात्म संबंध है, आस्तिक सबसे आर्थिक आस्तिक है, उसको अलोक कहा, ये लोक है, लोके से निष्ठा असल लोक निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, लोके से दिता निष्ठा पूरा प्रवता में आएगा। ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम कर्म योग ज्ञान योग अस्थायी है, लोक धारणा है, उत्तम अन्य वो अलौकिक है, उस अलौकिक को प्राप्त करना है ठीक है। तो अभी जो हम जिस लोग में रहते हैं ये लोग बनावटी है। यहाँ देखो ना दोहरा था ठीक बात है, ये मकान बढ़ गए, आबादी हो गई, जुड़ी जुड़ी के शहर बन गया, शहर जुड़े हो गया, बदल तो सिवाय बदलने के कुछ है ही नहीं, क्या बदलने की कुछ नहीं, अपना असली धाम है वो नहीं बदलता है। वहां से लौट कर आने पता यम प्राप्त निवर्तन थे यदि अतवादा निवर्तन थे तो धाम परम हुआ, परम धाम वो है, सबकी स्थायी चीज वो परमात्मा है, अस्थायी को स्थायी, स्थायी को अस्थायी, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, अभिलाष मेरा देशा विनिवेशा क्लेशा क्लेश है, सब अस्थायी, स्थायी परमात्मा स्वरूप जो मूर्ति का स्वरूप है वो स्थायी है, सब बदलने वाला बदलने वाला बदलने वाला बदलने वाला मैं स्थिर रहना चाहते हैं। अब यहाँ स्थिर कैसे रहेगा? यहाँ स्थिर रहने की आवाज नहीं, कोई कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, ये सदी देती है, इस वास्ते यहाँ अपना स्थान है नहीं, यहाँ निकलना ही पड़ेगा, फिर पकड़ोगे फिर पकड़ोगे छुड़ा देंगे, भगवान के ऋषि हो गया बाद, भगवान कह रहे मैं छुड़ा दूंगा टिकना दूंगा नहीं, वो कहते जब पकड़ लूंगा, मैं तो पकड़ रहूंगा, मैं तो पकड़ूंगा ही नहीं, मैं पकड़ पर रहूंगा ही नहीं, भगवान के मैं छुटे हुए रहूंगा नहीं। अब देखो खुशी जीत होती है, भगवान के छुड़ा मैं दूंगा तो और पकड़ मैं लूंगा, तो दिन से चलेगी क्या फायदा नहीं होता हो। भगवान को तो मेरी देव आप भी तक उठाओ, इतना मुंह तो जब भगवान जी से तो छुट जाए नहीं, आराम की तरह भगवान को आराम और हमारे को आराम। इस वास्ते इसके स्थायी नहीं है, ये तो क्षण भंगुर है, ये जन्म वर्ण है, ये वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप तो आनंद बंधन थे न तो वार्षिक देशो न शशांक हो न पाओ गए तो आनंद बंधन थे तो धाम भरम अम्मा वो परमेश्वर अपना है। यदि आत्मा न पुनर्मोह फिर मोह नहीं होगा, तो मोह पूर्व है वास्ते अपना ये नहीं है। मेरा मारी गया मैं तो मेरे तेरे को बात दूसरा कोई बस वही हमारा है और हमारा नहीं, हमारा नहीं है वो सुख कष्ट हुए। कोई सुख आपका रहता ही नहीं, क्यों नहीं रहता, अपना है ही नहीं, अपना सुख है ही नहीं, वो सुख है कैसे, अपना सुख है निजानंद परमानंद वो मिलते ही नहीं, अपना अपना कैसे मिलेगा। इस वास्ते अस्थाई भाव से स्थाई भाव में जाना है, आप स्थाई भाव नहीं रहो तो अस्थाई भाव मिलेगा, फिर अस्थाई भाव अस्थाई चीज मिलती जाएगी, वो छूट जाएगी, फिर चीज मिल जाएगी, फिर छूट जाएगी, तो दुख उठाएगी पूरा तो अनाज हो जाए तो मौज हो जाए आनंद हो जाए। इस वास्ते बंधन में न कर मुक्ति हो जाओ, मौज हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 7 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।